Se ei oo muuttumassakaan, mutta hetkinen, tässä hommassa on joku ydin. Kertoisko sen joku mulle? Kiitos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.